بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سامعین مکرم، آپ نے سورہ عنکبوت، اسے نماز تراویح میں سماعت فرمایا. اس سورہ مبارکہ کا کچھ حصہ 20ویں پارے میں ہے، جس کے مندرجات پہ اور جس کے مضامین پہ ہم نے کل گفتگو کی تھی، اور اس کا کچھ حصہ 21ویں پارے کے آغاز میں ہے. اس میں اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے سب سے پہلے تلاوت کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا کہ تلاوت کیا کرو اللہ کی کتاب کی. اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں یہ تاکید کی کہ جو آیات کتاب اللہ کی اور جو نبی کے فرمان پیغمبر کے گھر میں پڑھے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا کرو. تو قرآن مجید کی تلاوت کا یہاں پہ باقاعدہ اللہ نے حکم دیا ہے. اور تلاوت قرآن کتنا بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اس پہ تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک حدیث ہمارے سامنے کیلکولیشنز کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید کے لفظوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا ایک حرف، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کئی حرفوں کے مجموعے کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جب تم یعنی قرآن مجید کا کوئی لفظ پڑھتے ہو، الف لام میم، تو یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں. یعنی ایک لفظ ہے جو زبان کی ایک جنبش کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب آدمی اس کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ اسے جتنے حرف ہوتے ہیں، یعنی اس میں 3 حرف ہیں، تو اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اب تصور کر لیجئے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے آغاز کرتے ہیں، تو نیکیوں کا کتنا بڑا اکاؤنٹ ہے جو کھل جاتا ہے اور پھر وہ بھرتا چلا جاتا ہے اور آدمی اللہ کی رحمتیں سمیٹتا رہتا ہے. پھر حکم دیا کہ نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کا قیام یہ مومن کے لیے بہت بڑا اس کی زندگی کا سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، مومنوں تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، کان اذا حزبہ امر فصلی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشکل پریشانی میں ہوتے یا کسی بڑے اہم کام میں مشغول ہوتے تو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کیا کرتے تھے. آپ اسی لیے دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کے مشن میں قدم رکھا تو اللہ نے تہجد کی نماز کو بھی آپ پہ فرض کر دیا. راتوں کو اٹھ کے آپ تہجد پڑھتے تھے، اور مومنوں کی ماں کہتی ہیں اتنا قیام کرتے، اتنے رکوع کرتے کہ رحمت کائنات کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. یہ آپ کی نماز ہوا کرتی تھی. بعد میں اللہ نے فرضیت ختم کر دی، کہا پیغمبر آپ اب رات کو نماز پڑھیں گے آپ کے لیے نفل ہوگی، لیکن میرے پیغمبر جانتے تھے کہ نماز مومن کے دل کو کیسا سکون دیتی ہے، آسمان کی نصرتوں کو کس طرح اترنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نفل ہو جانے کے بعد بھی زندگی بھر کبھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. نماز کا قیام، لیکن جس طرح ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے تو اس دوا کے پر اثر ہونے کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1، جیسے ڈاکٹر نے کہا اس طرح کھائی جائے. اس نے کہا 2 گولیاں لینی ہیں، آپ 4 لے لیں گے نقصان ہو جائے گا. اس نے کہا 3 لینی ہیں، 2 لے لیں فائدہ نہیں ہوگا. تو جس طرح ڈاکٹر ہدایت کرتا ہے آپ اس طریقے سے دوا لیتے ہیں، آپ کی بیماری کے لیے تریاق بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح نماز کے پر اثر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے. وہ نماز جو سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کے آداب، جس کے فرائض، جس کی شرائط اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میرے دوست اور عزیزو، وہ نماز کبھی پر اثر نہیں ہوتی. وہ نماز ایمان اور عمل میں بہتری لانے والی نہیں ہوتی. اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز تمہیں بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے روکتی. آج لوگ نماز پڑھیں، بے حیائی تو ختم نہیں ہو رہی. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہ سے دور نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا دو باتیں ہوتی ہیں، ایک جس طرح کہا گیا اس طرح پڑھی جائے، دوسری بات جب آپ دوا لیتے ہیں اگر آپ دوا بھی کھاتے رہیں اور جو پرہیز آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس بیماری کو یہ یہ یہ چیزیں، یہ خوراک، یہ غذا بڑھا دیتی ہے، آپ دوا بھی لیتے رہیں وہ غذا بھی کھاتے رہیں، کبھی شفا یاب ہو جائیں گے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح نماز آپ نے جب ادا کرنی ہے تو وہ چیزیں جو نماز کے اثر کو زائل کرنے والی ہیں، جب تک ان سے اجتناب نہیں ہوگا نماز مؤثر نہیں ہوگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میدے میں حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا رزق حرام کا ہو، میرا لباس حرام کا ہو، جس سواری پہ بیٹھوں وہ حرام کی ہو. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا تھا، ایک آدمی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، جسم پہ اس سے کپڑا نہیں ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور سفر کر کے دنیا کے سب سے بہترین خطے حرمین کی طرف جا رہا ہے، بیت اللہ الحرام کے پردوں کے ساتھ چمٹ کے وہ اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں لیکن اس نے سفر کیا ہے حرام کی کمائی سے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی سے آیا، اس کے جسم میں جو خون دوڑا ہے وہ حرام پیسے سے پھلا اور پھولا ہے. یہ پکارتا ہے، کہاں کھڑے ہو کے اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا حرام مال اس کی دعا کو اس کے سر کے بالوں سے اوپر نہیں جانے دیتا. ایسی نماز پر اثر کیا ہوگی کہ اگر حرام بھی ہماری روزی میں اور ہمارے مال کے اندر موجود رہے تو اللہ کہتے ہیں ہاں اگر نماز سنت کے مطابق ہو، ہاں نماز پڑھنے والا رزق حلال کھانے اور کھلانے والا ہو، تو یہ نماز واقعی بے حیائی اور گناہ کے کاموں کی روک تھام کا بہت بڑا ذریعہ ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو نمازوں نے بدل کے رکھ دیا. پھر اللہ نے معاندین کا ذکر فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں، جو اللہ کے رسول پہ اعتراض دھرا کرتے تھے. کیا اعتراض کرتے تھے؟ یہ قرآن اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے. اللہ نے بڑی پیاری دلیل دی اور فرمایا وما كنت تتلو من كتابي من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، آپ نے تو اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، آپ تو امی ہیں اور آپ کو تو اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں آتا. پھر یہ شک کرنے والے کس بات پہ شک کر رہے ہیں؟ پیغمبر جس نے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا، جس نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ نہیں طے کیا، وہ پیغمبر شرق و غرب کا سب سے قیمتی علم لوگوں کو دے رہا ہے، جو اولین اور آخرین کے قصے ان کو سنا رہا ہے، جو ان کے سامنے دنیا کے تکوینی نظام کی حقیقتیں بتا رہا ہے، یہ ساری باتیں وہ خود کہاں سے لا سکتا ہے؟ یہ اس عالم الغیب و شہادہ کا بتایا ہوا علم ہے جس کے آنکھوں کے سامنے کائنات کا ہر ہر ذرہ موجود ہے. پھر اللہ کہتے ہیں یہ قرآن بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، وہ شان جو قرآن کی ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کسی کتاب کو وہ شان نصیب نہیں ہوئی. کتابیں اوراق میں جمع ہوتی ہیں، کاتب ان کو لکھا کرتے ہیں، قلم حرکت میں آتے ہیں، ان کتابوں کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ایک دو چار دس سال پچاس سال گزرنے کے بعد کتابیں ناپید ہو جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، لیکن قرآن کا یہ وصف اللہ بیان فرما رہے ہیں یہ کسی قلم کا محتاج نہیں، یہ کسی ورق اور صفحے کا محتاج نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم. اللہ نے ان آیتوں کو، قرآن مجید کے علم کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. جب تک انسان موجود ہے اس وقت تک یہ علم زندہ اور جاوید، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو رکھ دیا اور محفوظ بنا دیا. اس کے بعد اللہ سورہ الروم کا آغاز فرماتے ہیں. سورہ روم بہت ہی بڑے بڑے حقائق پر مشتمل ہے. سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. نبی مکرم کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہوتی تھیں, ایک روم جس میں عیسائی حکمران تھے, اہل کتاب تھے, وحی کو مانتے تھے, نبیوں کو مانتے تھے اور کتابوں کو, آسمانی کتابوں کو مانتے تھے, لیکن آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو بس نہیں مانتے تھے لیکن اہل کتاب تھے, یہ روم پر حاکم تھے. اور دوسری بڑی طاقت تھی فارس کی طاقت, ایران کی طاقت, وہاں پہ آتش پرست تھے, آگ کے پجاری, سورج کے پجاری, ان کی آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی, دو سپر پاورز آپس میں لڑا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی, اس کے کچھ عرصے کے بعد روم اور فارس کی جنگ ہوئی, اس جنگ کے نتیجے میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانیوں کو فارسیوں کو فتح ہوئی. جب یہ ہوا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاند لڑنے والے اسلام مخالف جو مشرک تھے, جو بت پرست تھے, جو فارسی اور ایرانی جس طرح مشرک تھے, یہ بھی مشرک تھے, ان کو بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا دیکھو جس طرح مشرکوں نے اہل کتاب کو گرایا ہے اسی طرح ہم بھی تم اہل کتاب کو گرائیں گے, تم بھی آخری کتاب کے ماننے والے ہو. اس وقت اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں, غلبت الروم, ہاں آج اہل کتاب رومی مغلوب ہو گئے, فی ادن الارض, آپ کے قریبی یہ شام اور فلسطین کی بستیوں میں, لیکن ان قریب وہ پھر غالب آ جائیں گے. دنیا کا کوئی شخص اس وقت یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جس طریقے سے ایران اور فارس نے شکست سے دوچار کیا رومیوں کو, دوبارہ رومی پھر کھڑے ہو جائیں گے, پھر اپنے تمدن کو یکجا کریں گے, اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے اور ایرانیوں کو گرا دیں گے, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑے بڑے مدبر, بڑے بڑے دانشور یہ سوچ کے حیران تھے. اس لیے جب یہ آیات اتری اور آسمانی پیغام اترا کہ ہاں پھر دوبارہ اہل کتاب غالب آئیں گے, مشرک اور کوئی بھی نہیں مانتا تھا, لیکن مسلمان قرآن کے حرف حرف کی سچائی کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو جہل سے مکالمہ ہوتا ہے, ابو جہل کہتا ہے ہاں تیرے قرآن نے دعویٰ کیا ہے, ابو بکر کہتے ہیں ہاں میں قرآن کی سچائی کو مانتا ہوں, میرے قرآن نے اگر کہا کہ رومی پھر غالب ہوں گے, ہاں یہ غالب ہو کے رہیں گے, ابو جہل کہتا ہے شرط لگاؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال کی شرط لگائی, نبی کریم علیہ السلام کو آ کے جب بتایا آپ نے فرمایا ابو بکر قرآن میں اللہ کہتے ہیں فی بضع سنین, بضع یہ لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کے 9 تک, 9 کے عدد سے نیچے اور 3 سے اوپر استعمال ہوتا ہے, تم نے کم سالوں کی شرط لگائی, اس کو بڑھا کے آؤ. ابو بکر گئے, جا کے اپنے سالوں کو بڑھا دیا, تاریخ گواہ بن گئی 9 سال نہیں گزرے تھے, اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے, دوبارہ ایرانی اور فارسی مغلوب ہوئے اور اللہ نے اہل کتاب کو ان پر فتح اور غلبہ عطا فرمایا. یہاں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے تھے, اور بعین ہی اسی وقت اللہ نے مدینے کے پاس بدر کے میدان میں اسی طرح جس طرح وہاں فارسی مشرک شکست خوردہ ہوئے اہل کتاب کے ہاتھوں, یہاں بدر کے میدان میں نہتے اہل قرآن کے ہاتھوں اللہ نے مشرکوں کے غرور کو زمین میں گاڑا, ان کو خاک آلود کیا. اور جس طرح وہاں مشرک شکست خوردہ ہوئے یہاں بھی مشرک شکست خوردہ ہوئے, جیسے وہاں اہل کتاب غالب آ گئے یہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. یہ چیز قرآن مجید کی صداقت پہ ایک تاریخی شہادت بن گئی. اللہ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ ہی کے پاس اختیار ہے اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. اس کے بعد اللہ تبارک اسم و تعالی نے اپنی عظمتوں کے 7 دلائل ذکر فرمائے ہیں. پہلی دلیل کیا دی, اللہ ازداد سے پیدا کرتا ہے, تم تو چیزوں کو ان کے نیوٹرون پروٹون جوڑ کے منفی مثبت کے خیال رکھ کے چیزوں کو حرکت دینا جانتے ہو, اللہ کراس فارمولوں کے ساتھ بھی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے, ایک چیز کی ضد سے اس چیز کو پیدا کرتا ہے, یہ اس کی حکمتیں اور قدرتیں ہیں. فرمایا مردہ ہے, اللہ اس میں سے زندے کو پیدا کر رہا ہے, اور زندہ ہے, اللہ اس میں سے مردے کو پیدا کر رہا ہے، اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ دوسری عظمت کی دلیل فرمایا ان خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، خمیر مٹی کا ہے، ثم اذا انتم بشر، لیکن جب تمہیں قد و قامت کا حسن دیا، تمہارے اندر عقل و شعور دیا، تو تم نے دنیا کے اندر کس طریقے سے اپنے تمدن کو پھیلا دیا اور کس طرح اس کائنات کو مسخر کر کے اپنے رہنے کے لیے یہاں پہ سامان مہیا کیا۔ یہ مٹی کا انسان جو اتنے بڑے بڑے انقلابات پیدا کر رہا ہے اور اس کا ذریعہ بن رہا ہے، فرمایا یہ ہماری تخلیق کی نشانی ہے۔ پھر تیسری عظمت بیان فرمائی کہ اللہ ہی کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اگر سب مرد بن جاتے، ایک دوسرے سے اکتا جاتے اور اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکتے تھے، اگر سب عورتیں بن جاتی دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر ایک دوسرے کی محبت کو تمہارے دلوں میں ڈال دیا کہ اب میاں اور بیوی کا پاکیزہ رشتہ اور بندھن پیدا ہوتا ہے، تو اللہ ان کو ایک دوسرے کے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی رشتے بنتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ نے میاں اور بیوی کے رشتے میں پیدا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا یہ بھی ہماری نشانی ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر دیکھتے نہیں تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں میں اللہ نے کتنا تنوع پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کبھی اس حقیقت پہ غور شروع کریں، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، ترکی زبان، عربی زبان، فارسی زبان، انگریزی زبان، ہماری علاقائی زبانیں، پشتو اور سرائکی اور پنجابی اور یہاں کے لہجے، ہر زبان بولنے والا پھر اس کا لہجہ مختلف، اس کی آواز مختلف، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ عقل، یہ شعور، یہ ہند سے ان کو جوڑنا، ہجا سے آگے جملے بنانا، محاورے بنانا، اور نو بنو قسم کی دنیا میں زبانوں کا موجود ہونا، یہ اللہ کی قدرتوں پر دلیل ہے۔ اور فرمایا کبھی اپنے رنگوں پہ بھی غور کیا ہے، کوئی کسی علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کا رنگ نیلگوں ہیں، کسی علاقے کے لوگ ہیں ان کا رنگ اللہ نے گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، اور گولے اور کالے کے درمیان بھی ہزار درجے رکھے کہ ایک علاقے کے رنگ دوسرے سے میچ نہیں کرتے، دوسرے کے رنگ تیسرے سے میچ نہیں کرتے، پھر ہر انسان کو دوسرے سے منفرد بنایا۔ وہ ایک ہی باپ آدم سے، ایک ہی ماں حوا سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ایک انسان کے دوسرے انسان سے اتنے فرق ہیں کہ بادی النظر میں دور ہی سے آدمی پہچان جاتا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں بولی بولنے والا ہے، یہ فلاں رنگ اور نسل کا حامل ہے۔ فرمایا یہ جو اختلاف الوانکم و السنتکم، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہماری قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے رات اور دن میں تمہارے سونے کے اہتمام کر دیے، دن میں قیلولہ کرتے ہو جب دوپہر ہوتی ہے، رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، تم آنکھوں کو بند کر کے آرام کرتے ہو، تمہارا دماغ سکون پاتا ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا تم یہ دیکھو آسمان پہ بجلیاں چمکتی ہیں، کسی کے لیے خوف بن جاتی ہیں، کیوں؟ ضرورت سے زیادہ بارش ہو گئی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اور کسی کے لیے وہ خوشی بن جاتی ہے، کیوں؟ اللہ بارشیں برسائے گا، فصل اور زیادہ اچھی ہو جائے گی، اور کسی کے لیے اسی پانی کو اللہ اس کی زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کو زرخیز بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر وہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ، زمین و آسمان کا یہ مستحکم نظام، جہاں سے سورج آ رہا ہے اسی مدار پہ آ رہا ہے، اسی پر جا رہا ہے، رات آ رہی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آ رہا ہے رات چلی جاتی ہے، یہ نظام صدیوں سے، برس ہاں برس سے جہاں اللہ نے چلایا چل رہا ہے۔ اس نظام کا استحکام اللہ کی عظمتوں کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک قسم و تعالی سورہ لقمان کا آغاز فرماتے ہیں، اور سورہ لقمان میں اللہ نے اپنی توحید کے چار دلائل پیش فرمائے، کہ یہ آسمانوں کو دیکھو بغیر عمد ترونہا، کبھی اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی بیم کے 10 فٹ کی چھت تم نہیں ڈال سکتے، لیکن اس آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، کوئی ستون اس کے نیچے نظر نہیں آتا، اللہ نے اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ القافل اردی رواسی، اور دیکھو زمین اگر اللہ اس کو بیلنس نہ کرتا، رواسی راسیہ کی جمع ہے، یہ ثابت ہے کہ معنی میں اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اطراف و اکناف میں جمع دیا، اگر فرمایا یہ نہ کرتے انتمید بکم، یہ زمین تمہیں لے کے اڑ جاتی، اس کی پلیٹیں ہل جاتی، کہیں سے اکھڑ جاتی، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، جیسے سمندر کے کناروں پہ بڑے بڑے بحری جہاز کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے لنگر اتار دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ نے زمین کی پلیٹیں جہاں پہ جمع ہوتی ہیں وہاں یہ میخیں پہاڑوں کی گاڑ دی، ان پہ بوجھ قائم کر دیا تاکہ انسانوں کے قرار کی اور ان کے آرام کی جگہ بن جائے۔ وہ بس صفیحہ من کل دابا، فرمایا پھر تم اللہ کی تخلیق کے مظاہر دیکھو، پھر اس نے تمہارے لیے جانور اس زمین میں بسا دیے، کسی کو اپنی سواری کا ذریعہ بناتے ہو، کسی پر اپنا مال رکھ کے ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو، کسی کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو اپنی غذا بناتے ہو، اور کہیں یہ حشرات ہیں جو تمہارے لیے مختلف محنتیں اور تمہارے لیے اللہ کے انعامات مہیا کر رہے ہیں، یہ ساری اللہ کی توحید اور اس کی قدرتوں کی نشانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے وہ پانی اتارتا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس کے ساتھ بہت بہترین نو بنو قسم کے پھل تمہیں پہنچاتا ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو پانچ نصیحتیں ذکر فرمائیں، لقمان اپنے بیٹے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں نصیحت کرتے ہیں، پہلی نصیحت کیا فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، جو دین کی اساس ہے جس کے بغیر میری اور آپ کی نماز قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، کہا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، جو شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا ہے۔ میرے دوست اور عزیز، اللہ ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ پھر فرمایا میرے بیٹے انہا انتکو مثقال حبت من خردل، میرے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو جائے، فتکن فی صخرتن، یا تو کسی چٹان میں جا کے چھپ جائے، او فی السماواتی، آسمان کی بلندیوں میں چڑھ جائے، او فی الارضی، یا زمین کی تہوں میں چلا جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ وہاں سے بھی تجھ کو نکال کے لے آئے گا۔ وہ بڑا باریک بین ہے، اس سے دنیا کی کوئی مخلوق چھپ نہیں سکتی، تو اس سے چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وامر بالمعروف، صرف خود نیکی نہیں کرنی بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے۔ پھر نصیحت فرمائی ولا تصعر خدک للناس، جب لوگوں سے باتیں کرنی ہیں تو منہ پھلا کے اپنے گالوں کو حرکت دے کے نہیں کرنی، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ تم نے اکڑ کے نہیں چلنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص تکبر رکھتا ہے اور لوگوں کو نیچا جانتا ہے، الکبر بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کہا وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے، نہ بہت تیز چلنا ہے کہ بے وقارے محسوس ہو جاؤ، نہ بہت آہستہ چلنا ہے کہ سستی تم پہ غالب آ جائے، اپنی چال کو میانہ رو بنانا ہے۔ وغضض من صوتی کا، اپنی آواز کو نیچا رکھنا ہے، ان انکر الاصواتی، چیخیں مارنا اور دھاڑنا، اور آج یہ ساز و آواز اور شیطانی آوازیں جنہوں نے نوجوانوں کے ایمان کو ان کے سینوں سے کھرچ ڈالا ہے، آج ان آوازوں نے شیطانی کلچر کو فروغ دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نان کرل اسواتی، سب سے بدترین آواز گدے کی آواز ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب گدے کی آواز کو سنا کرو تو اللہ سے پناہ مت مانگا کرو۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز کو میانہ روی دینی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کے بعد اللہ نے علم غیب کی عجیب نشانیاں بیان فرمائیں، کہ پانچ چیزوں کا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور عالم الغیب تو صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، بارش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، اس بچے کے حالات کیا ہیں، وہ کیسا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، قسمت کا دھنی ہوگا یا بد قسمت ہوگا، یا پیدا ہونے کے بعد کب مر جائے گا، کتنا رزق لے گا، کیا کرے گا، یہ سارے حالات ماں کے پیٹ میں اللہ طے کرتا ہے، لیکن کائنات کے کسی انسان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے آلے ہمارے اندازے بھی سیدھے نہیں ہوتے، لیکن وہ بیٹے اور بیٹی کا تعین کرنے میں کبھی کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن کی آیات کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیٹا یا بیٹی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے سارے حالات کیا ہیں۔ ان حالات سے اگر کوئی ہستی واقف ہے تو وہ صرف کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ اس کی اجل، اس نے کتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے، اس نے کتنا رزق لینا ہے، وہ کون کون سی نیکیاں کرنے والا ہے، وہ کون کون سے گناہوں کے پیچھے جانے والا ہے، اللہ یہ ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے لیے طے کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل اسے کیا ملنے والا ہے۔ کون جانتا ہے؟ ہم اندازہ لگاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم قدم اٹھاتے ہیں، اللہ چیزوں کو ہمارے لیے مسخر اور میسر کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ جا کے مرنے والا ہے۔ یہ پانچ چیزیں، ابو جعفر منصور رات کو خواب آتا ہے اور فرشتہ ملک الموت اس کو ملتا ہے اور یہ اس سے پوچھتا ہے جناب میری موت کب آئے گی؟ وہ ایسے ایسے اشارہ کرتا ہے۔ جب ابو جعفر منصور صبح اٹھتے ہیں، اپنے دربار میں بڑے بڑے معبرین کو بلاتے ہیں کہ میری موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، پوچھا موت کب آئے گی؟ اس نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا جناب 5 دن ہے، کسی نے کہا 5 ہفتے، کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا 5 سال لگیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا جناب خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا یہ 5 مہینے، 5 سال، 5 دن، 5 ہفتے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، تم نے جب موت کے فرشتے سے پوچھا ہے کہ میری موت کب آئے گی، اس نے تمہیں یہ سبق دیا، جاؤ اللہ کا قرآن سورہ لقمان پڑھو، اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا، صرف اس کے پاس علم ہے۔ موت کے فرشتے کو بھی نہیں پتا کہ اس شخص کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ جب اللہ اس کو علم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کو خبر دی جاتی ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے اس میں قرآن مجید کی عظمتوں کو بیان فرمایا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، اس میں شک تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کتاب اس لیے آئی کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں، اور اس اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو زمین و آسمان کی تدبیر کر رہا ہے۔ اس کے پاس فرشتے جب آسمانوں پہ لوگوں کے اعمال لے کے چڑھتے ہیں تو اس کی مقدار 1000 سال ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کے علاوہ یہ سفر کرنا چاہے تو 1000 سال یہ سفر کرتا رہے، پھر جا کے طے ہوگا۔ آن کی آن میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یہ فرشتے اس سفر کو طے کر لیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تبارک اسم و تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ منظر بھی عجیب ہوگا، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے وہ مجرم اپنے سروں کو اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، اے ہمارے رب ہم نے سن بھی لیا، دیکھا اور سنا تو پہلے بھی تھا لیکن مان کے نہیں دیتے تھے، آج ہم نے جو دیکھا اور جو سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، اب نیک عمل کر کے واپس آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ایسی بات ہوتی تو بھلے تمہیں موت سے پہلے ہی اللہ سب کچھ دکھا دیتے، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ امتحان اللہ کو لینا تھا اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنا تھا، پیغمبر کو بھیج کے تمہاری آزمائش کرنی تھی تاکہ جنتوں کو صالحین سے بھر سکے اور جہنم کو اللہ اپنے نافرمانوں سے بھر سکے۔ اس کے بعد موسیٰ پر تورات اترنے کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن مجید کے اس بحر بے کنار میں اترنے اور اس کے موتیوں کو چن کے اپنی زندگی میں ان کو لانے اور اپنے ایمان کو حسین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔